Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Online Music Contest. Eu sou Ana Paula Pinheiro e está agora a ouvir a Rádio Antena Web. Esta é a última edição do Online Music Contest, mas não fiquem tristes, pois irão surgir outros programas. Hoje decidi fazer um apanhado dos 3 meses de emissão, como já tinha referido no programa anterior. Ou seja, hoje simplesmente vamos ouvir vários temas. Começamos com os Dalla Frasca, com o tema All My Love, que participaram no International Songwriting. Figure out the riddle, yeah, don't be fooled. There is more behind to what you see. Figure out the riddle, cause when he lied, my world was blown. I nearly died, yeah. Lara Johnstone, com o tema Kiss, participou no Unsigned Only Music Competition e vamos ouvi-la agora. First impression, so you don't hate to Luís Vigo participou também neste concurso e agora é o momento de ouvir o tema com o qual concorreu, Wanna Run. Seems everybody has the answer. Always end up at the start again. Don't stand. Agora é vez do tema Blackship, de Jim Whitmore, que participou na edição em que falei do concurso de música no mundo online. Rasmus Walter, com o tema End Lost, foi outro dos que foi premiado neste concurso. Ficamos então com Blackship, de Jim Whitmore, e logo de seguida End Lost, de Rasmus Walter. Så du jo nok kan se, går vi to ikke længere på den samme vej. Denne gang er jeg gået, for ikke at vende mig. Så du jo nok kan forstå, har jeg ikke mere at fortælle dig. Du kan sige, hvad du vil, men hvorfor siger du det ikke, som det er? Og du er, som du er, så upræcis, så langt fra ikke at smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Det skiftende humør har kastet mig rundt, men aldrig grebet mig igen. Er blevet en smule skør, ved ikke præcis hvornår og hvordan. Hvor langt skal du gå, før du til kigge lidt på dæmonerne. Ja, dine skyer er grå, og dine øjne er tomme, dine dage er blå. Ja, du er som du er, så upræcis, så langt fra ikke smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så upræcis, så langt fra ikke en smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Ja, det er så endeløst. Når du kan se, går jeg så ikke længere på den samme vej. Ja, det er så endeløst, at jeg går, for jeg forbinder mig. Não nos podemos esquecer de Rebecca Ferguson com o tema Backtrack. Foi outro dos premiados no concurso de música no mundo online. Fiquemos então com Backtrack. Go along. Agora é a vez do concurso e o vicino, e o tema escolhido foi de Sarabella com o tema Sugar. Don't need sleep to dream. I've been dreaming my whole life. I don't need tears to cry. I'm good at hiding that inside. Don't need much most of the time. I need you like the sugar. Espero que tenham gostado do Online Music Contest. Eu gostei muito, foi uma experiência enriquecedora, permitiu conhecer novos artistas, novas músicas. Deixo também o conselho de continuarem atentos à página da Rádio Antena Web, pois irão surgir novidades. Para despedida deixo o tema When Things Fall Apart, de Amy Wilding. Até uma próxima! I don't know.